Bir ok attım vızıladı, yaralarım sızıladı. Gökte de ceylan kuzuladı, gel gel aman aman gel gel. Gökte de ceylan kuzuladı, gel gel aman aman gel gel. Gelindi gelindi, dertli de sinem delindi. Gelindi gelindi, dertli de sinem delindi. Bir ok attım herge düştü, yaralarım kavuştu. Gökte de gönlüm sana düştü, gel gel aman aman gel gel. Gökte de gönlüm sana düştü, gel gel aman aman gel gel. Gelindi, gelindi, dertli de sinem delindi. Gelindi, gelindi, dertli de sinem delindi.